राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज द्वारा भाद्रपद शुक्ला द्वादशी संवत 2051 तदनुसार 16 सितंबर 1994 को प्रातः 5 बजे मुरली मनोहर मैदान भीनासर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। खास बात है कि भरोसा एक भगवान का ही रखें, भगवान का भरोसा रखकर जो शरण हो जाए उस पर निर्भर हो जाए, भगवान पर ही। अपनी तरफ से एक बात विशेष ख्याल रखें कि समय सब भगवान में लग जाए, समय के समान अपने पास कोई बढ़िया धन नहीं है। लोगों ने पैसों को धन मान रखा है, पैसा तो नष्ट होने पर फिर पैदा हो जाते हैं पर समय समाप्त होने पर फिर मिलेगा नहीं, दूसरा कहीं जन्म होगा तो देखा जाएगा। समय बहुत कीमती है, उसके बल पर ही हम जी रहे हैं। हमारी जो उम्र है, जीने का समय है, ये जीने के श्वास है, इन श्वासों के बल पर ही हम जी रहे हैं। तो ये श्वास निरर्थक न चला जाए, समय सार्थक रहे, सबका सब भगवान में लग जाए, ये विशेष सावधान रखना है। खास बात है, ये अंतिम बात है, हरदम सावधान रहना। साधारण आदमी और साधक की यही विशेषता होती है, आपस में विशेषता क्या होती है कि साधना अब तो गर्भत में रहता है, ऐसे समय बीत जाता है, आते थे मौत आ जाती है। और साधक होता है वो सावधान रहता है, हर समय भगवान का स्मरण हो, जो दिन जाए भजन के लेके सो आज से गिनती में वो इसे नासी गिनती में, तो हर समय सावधान रहे, भगवान के नाम का जप कर रहे, भगवान का ध्यान रहे, भगवान का चिंतन रहे, सब जगह भगवान है, हमारे प्रभु है, मालिक यही है, वही सहारा है और कोई सहारा नहीं है सिवाय भगवान के। सब नष्ट हो रहा है, किसका सहारा लें, जिसके सहारा ले वही नष्ट हो रहा है, सब सहारा नष्ट हो रहा है। एक आश्रो, एक बल, एक आश विश्वास, एक राम घन श्याम सातक तुलसीदास। तो शरण तो उस परमात्मा के रहे, ये रुपये पैसों का सहारा है, कुटुंब का सहारा है, बल का सहारा है, योग्यता का सहारा है, विद्या का सहारा है, ये कोई सहारा नहीं है। सहारा तो केवल भगवान का। और अपनी तरफ से हरदम सावधान, समय बर्बाद न हो, भगवान का नाम न छूटे, भगवान का चिंतन न छूटे। घर के काम में कोई कमी आ जाएगी तो कमी नहीं है, संसार के काम की कमी रह जाएगी तो वो कमी रहेगी, वहां सावधानी रही तो भी कमी है, असावधानी रही तो ही कमी है, वो कुछ आने जाने नहीं है। परमात्मा है वो अपने है खास, और ये अपना नहीं है। जैसे यहाँ पंडाल में बैठे हो, ये जगह अपनी है, पर अपनी नहीं है। मन में बैठी हुई बात है कि अपने सत्संग के लिए आए हैं और अपने अभी चल जाएंगे, ये हमारी जगह नहीं है। ऐसे घरों में याद रखो कि आए हैं और जाना पड़ेगा, पक्की बात है एकदम, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस वास्ते हरदम भगवान में मन रहे, हे नाथ पुकारते रहो और भगवान से यही कहते रहो कि हे नाथ भूलू नहीं, मेरा समय बर्बाद न हो जाए, हे प्रभु आप कृपा करो, आपको भूलू नहीं, और नाम का जप करते रहो। ये नाम का जप है याद दिलाने में बहुत ही बढ़िया चीज है। नाम आपके जो इष्ट हो, जिस पर आपका विश्वास हो, जिसका आपका अभ्यास हो, वो भगवान का नाम। परमात्मा प्रभु का जो सर्वोपरि परमात्मा है उसका नाम ले हो, और का सहारा नहीं है। देवता आदि कभी नहीं, भगवान का सहारा एक आस और एक बल, एक आस विश्वास, एक भरमा अनन्य चेता आश्रितम अनन्यास्तिन्द्रियन्तो माम मई एव मनाधत्स्व मई बुद्धि निवेशय निवेशस्ति। और मई अर्पित मनोबुद्धि, भगवान को मन बुद्धि अर्पण, अपने आप को भगवान का हो, राम को नाम जब भगवान का होकर भगवान के नाम जो तो भगवान के शरण हो गए। अब सावधान अपने को रहना है, आशा एक भगवान की, दूसरी आशा नहीं, संसार की आशा वाले को दुख पाना पड़ेगा। बात तो ऐसी कही है, आशा ही परमम दुखम, परम दुख जो संसार सुख से डरता है, मनुष्य डरते हैं दुख से। दुख क्या है ध्यान देकर सुने आप लोग, दुख क्या है? जो परमात्मा के सिवाय संसार से आशा रखनी, यही दुख है। उस दुख पाना ही पड़ेगा जो संसार की आशा रखता है, उसको कष्ट उठाना ही पड़ेगा। आशा ही परमम दुखम, दुखम नहीं परमम दुखम, महान दुख है, बड़ा दुख है, श्रेष्ठ दुख है, सबसे अधिक दुख है जो संसार की आशा है और भविष्य की आशा। संसार की आशा और परमात्मा की प्राप्ति की भविष्य की आशा साधुओं के लिए बहुत ही काम की चीज है। जो परमात्मा तत्व की आशा है वो भविष्य पर रखी है। भविष्य पर आशा रखने वाला मुक्त नहीं हो सकता, पक्की बात है, एकदम सच्ची बात है। हरेक चाहे ज्ञान मार्ग का हो, भक्ति मार्ग का हो, योग मार्ग, किसी मार्ग में चलने वाला हो, परमात्म तत्व के लिए भविष्य नहीं होता है। भविष्य होता है उत्पन्न होने वाली वस्तु के लिए, वो अनुत्पन्न तत्व है, वो है हर समय, किसी देश में न हो, किसी काल में न हो, किसी वस्तु में न हो, किसी व्यक्ति में न हो, किसी जगह में ऐसे कोई है ही नहीं। तो नित्य निरंतर जो मौजूद है उसकी प्राप्ति वर्तमान में है, भविष्य में नहीं। ये बहुत बड़ी भारी गलती होती है जिससे देरी हो रही है। ये देरी सहरे हो आप, स्वयं सहरे हो देरी, फिर होगा फिर हो जाएगा, ये बहुत धोखे की बात है। आप मौजूद है, परमात्मा मौजूद है, देरी क्यों? क्या अंतकरण शुद्ध नहीं है? अंतकरण को प्राप्ति नहीं होती है, प्राप्ति आपको होती है, खुद को आप मौजूद हो। अंतकरण तो विकृत होता रहता है, जगत भी लहराती रहती है, आप वो के वो ही रहते हो, और आपको प्राप्ति करनी है परमात्मा की। आप निरंतर रहते हैं और परमात्मा निरंतर रहते हैं, ये खुद को प्राप्ति करना ही, खुद को, ये कर्णों को नहीं, अंतकरण आदि के नहीं है, और कर्ण द्वारा प्राप्ति नहीं होती है, कर्ण के द्वारा सांसारिक सिद्धि होती है। क्रिया मात्र वहां नहीं चाहती है, कर्तृत्व भी नहीं है, कर्ण कैसे रह जाएगा? कर्ता कर्म कर्ण संप्रदान अपादान अधिकरण ये सौ कारक वहां नहीं लगते हैं। तो कर्ण के भरोसे मत रहो भाई बहनों, याद रखो। और वर्तमान की बात क्यों, परमात्मा वर्तमान और आप स्वयं वर्तमान, फिर भविष्य क्यों? अंतकरण की शुद्धि, अंतकरण की शुद्धि काम वहां करती है जहां अंतकरण से कार्य होता है। अंतकरण नहीं पहुंचता है परमात्मा तक, नहीं पहुंचता है, नहीं पहुंचता है, नहीं पहुंचता है। क्रिया कोई कर्तृत्व नहीं पहुंचता, कर्ण कैसे पहुंच जाएगा? सब कारकों में प्रधान कर्ता होता है, स्वतंत्र कर्ता, क्रियायाम स्वातंत्र्येण स्वतंत्रता से जो कर्तव्य होता है वो होता कर्ता विकसित होता है, स्वतंत्र स्वतंत्र कर्ता साथ। कर्ण तो कर्ता के अधीन है, कर्म कर्ता के अधीन है, कर्म कर्ता के अधीन है, संप्रदान अपादान अधिकरण सब कर्ता के अधीन है। कर्ता भी नहीं पहुंचता, कर्तृत्व नहीं है, तो कर्तृत्व नहीं में कर्ण कैसे पहुंचेगा? ये बहुत एक विलक्षण बात है, इस बात को समझना चाहिए। मेरे को तो देरी लगी इस बात को समझने में, पता नहीं लगा। ऐसी बात आप ध्यान दें, कर्ण के द्वारा परमात्मा प्राप्ति नहीं होती है, कर्ण के द्वारा क्रिया सिद्ध होती है। साधक तमम कर्णम, क्रिया की सिद्धि में अत्यंत उपकारी होता है। जिस व्यापार के आंतरिक कार्य की सिद्धि होती है उसको कर्ण होता है। कार्य परिवेशपति यद व्यापार धनंतरम, जिसके व्यापार के बाद ही क्रिया हो जाती है, कर्म सिद्ध हो जाते, ध्येय सिद्ध हो जाता है। कैसा संसार का परमात्म तत्व तक कर्त्री भी नहीं पहुंचता, कर्ण नहीं पहुंचेगा, इसके भरोसे नहीं। केवल आप परमात्मा को, मैं परमात्मा को, परमात्मा मेरे, आप परमात्मा के भविष्य मत लगाओ और सब समय जितना है वो सब भगवान में लगाओ। परमात्मा का चिंतन हो, चिंतन मनन उसी का उतरे, उसी की बात हो। काम करो तो भगवान का काम करो, घर का काम नहीं, अपना काम नहीं, भगवान का काम है। भगवान का संबंध भगवान के साथ में जुड़ा रखो। निराकार है तो सब जगह परिपूर्ण परमात्मा है, ये ध्यान बना रहे। बड़ा सुगम ध्यान है और बढ़िया ध्यान है। सन्मात्रम सुगमम नृणाम, मनुष्यों के लिए सत्ता मात्र का ध्यान, परिपूर्ण परमात्मा है, सगुण निर्गुण साकार निराकार सबके लिए बढ़िया। परमात्मा सब जगह ज्यों का त्यों परिपूर्ण है, उसी को प्राप्त करना है, उसी की प्राप्ति है। केवल विमुखता संसार से करना है और कुछ करना नहीं है, तो इसका भरोसा त्याग देना, आशा त्याग देना, ये विमुख होना है। संसार से विमुख क्या होना है कि संसार की आशा का त्याग करना। आशा है यही सन्मुख होता है, इधर प्राप्त कर दूंगा, ये मिल जाएगा, फिर मिल जाएगा, न्याय हो जाएगा, वो आशा है। ये संसार की सन्मुख है, संसार की आशा नहीं करना। आशा ही परमम दुखम, दुख नहीं है, परम दुख है। और नैराश्यम परमम सुखम, संसार से निराश हो गया, निहाली हो गया, निहाली। आशा संसार की रखने वाले को दुख पाना पड़ेगा ही, क्योंकि आशा ही परमम दुखम। दत्तात्रेय जी महाराज ने गुरु बनाए, वहां बनाया वेश्या को गुरु, उसमें यही बात आई, आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। संसार से निराश हो गया, मौज हो गया। पिंगला नाम वेश्या सी विदेह नगरे पूरा पिंगला, उस पिंगला को गुरु बनाया। उसने कहा आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम, यथा संसिद्ध कांताशाम सुखम सुष्पाप पिंगला। सुख से सुख हुई आशा, छोड़ी सुख और शांति हुई। आशा रहते तक आदमी शांति नहीं प्राप्त कर सकता। संसार की आशा सर्वथा छोड़ दे, आशा परमात्मा की केवल एक आश रोड़, एक बदर, एक आश विश्वास, एक आशा उसी की। और वो परमात्मा है मौजूद, अपने दिखे नहीं है तो अपने संसार को पकड़ रखा है, विश्वास नहीं दिखता है, इतने इंद्रियों से संसार को पकड़ रखा है। संसार की आशा है, कामना है, वासना है, तृष्णा है, ये संसार की, इसके साथ संबंध जोड़ा है। विश्वास से परमात्मा दिखते नहीं, अरे मैं इधर देखता हूँ तो इधर कैसे दिखेगा, बार बार देखता हूँ भीतर कैसे दिखेगा। विश्वास से आशा केवल भगवान की, भगवान की, और वो तो तत्काल अभी प्राप्त करना है, अभी, उसमें देरी। आप सह रहे हो, अगर देरी असह्य हो जाए तो देरी का काम है ही नहीं, इसमें समय की बात ही नहीं है। समय की बात बताते हैं, योग करो, ये करो, वो करो, श्रवण करो, मनन करो, निध्यासन करो, ध्यान लगाओ, समाधि लगाओ, सब विकल्प लगाओ, निर्विकल्प, लंबा रास्ता, बहुत लंबा रास्ता है। इसमें भी सिद्ध हो जाता, पर इतना जन्म में समय कहाँ, कल ही मर गए तो, रात ही मर गए तो। हे नाथ, मैं तो केवल आपका हूँ, आप मेरे हैं, ये बीच में है, समय है, जो इंद्रियां है, अंतकरण है, शरीर है, ये बिल्कुल संसार की चीजें हैं। नाशवान चीजों से अविनाशी की प्राप्ति नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती है। अविनाशी से ही अविनाशी की प्राप्ति होती है। आप स्वयं अविनाशी परमात्मा के अंश हैं, आपके परमात्मा है, परमात्मा के आप हैं। ये सब प्रकृति के हैं, इंद्रियां, अंतकरण, मन, बुद्धि, प्राण, ये सब प्रकृति का है। तो प्रकृति से विमुख हो जाओ, अभी प्राप्त हो जाओ, अभी अभी अभी, क्योंकि वो प्राप्त है। संसार प्राप्त कभी हुआ नहीं, किसी को प्राप्त नहीं हुआ, कभी प्राप्त नहीं हुआ है, कभी प्राप्त है नहीं, कभी प्राप्त होगा नहीं। ये तो चल रहा है, तेजी से प्रवाह कर रहा है नाश की तरफ। आप अविनाशी, आप वो कैसे पकड़ लोगे इसको, अविनाशी होते हो, विनाशी हो, कैसे पकड़ोगे? ये प्राप्त होता नहीं, बहम होता है कि धन मिल गया, धन कुछ नहीं मिला है, नष्ट हो गया, तुम्हारा समय नष्ट हो गया है, बुद्धि नष्ट हो गई है, आपको ठग लिया है, ठग लिया गया, बीच में ठगाई हो गई, ये धन मिला, मान मिला, आदर मिला, पद मिला, अधिकार मिला, ये रुपये मिल गए, ये ठग लिया, ये चालाकी कर दी, ये बहुत दुख देगी आपके लिए, महान घातक है, महान घातक, मामूली बात नहीं है। किसी से ठगाई कर ली, ये ठगाई मामूली बात नहीं है, महान हत्या करने वाली है, आपके खास घातक है। मैं देखता बहम के इतना ठग लिया, इतना रुपया ले लिया, इतना ये कर लिया, इसके भरोसे मत रहना भाई। ये आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम, इससे नैराश्य वो परम सुख है। संसार से निराश होना कैसा नाम योग, और परमात्मा स्थित कैसा नाम योग, गीता ने कहा दोनों का नाम योग का है। योग ये असली योग है, ये जो प्राणायाम आदि योग है ये बहुत थोड़ा शरीर की शुद्धि के लिए है, परमात्मा तत्व की प्राप्ति नहीं कराता, अभ्यास परमात्मा की प्राप्ति नहीं कराता है। अभ्यास से सिद्ध होती है वो चीज जो पहले नहीं है, वो चीज होती है जो पहले योग्यता नहीं है, वो अभ्यास से योग्यता आ जाएगी, पर जो पहले से मौजूद है उसके लिए अभ्यास की जरूरत नहीं होती है। अभ्यास शरीर को शुद्ध करना है, प्राणों को शुद्ध करना है, ये करने के लिए काम आते हैं। वो परमात्मा तत्व सबको सतह प्राप्त है। हे नाथ पुकारो हरदम, तो पुकारने से क्या होगा कि जो संसार की आड़ हट जाएगी। आड़ हटाने में उद्योग करने पर जड़ता का आश्रय लेना पड़ता है, और परमात्मा के सन्मुख होकर उसको पुकारो तो परमात्मा की कृपा हो जाएगी। मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत मांग नित्यं तुष्यंत च रमंत च तेषां सतत युक्ता नाम, निरंतर भगवान में लग जाए तो उनको ददामि बुद्धि योग। भगवान कहते मैं बुद्धि योग देता हूँ, क्षमता देता हूँ, ये अनुमान तेषाम अनुकंपार्थम, मैं कृपा कर देता हूँ। ये एक बात ऐसी है, निराकार वाले न माने भले माने, और नहीं माने तो भी भगवान की कृपा होती है, माने तो भी कृपा होती है, माने तो बहुत विशेषता से होती है, पर जब कभी तत्व की प्राप्ति होगी मन बुद्धि इंद्रियों के द्वारा नहीं होगी, इनके त्याग से होगी, जड़ता के त्याग से चिन्मयता की प्राप्ति होगी, जड़ते के द्वारा नहीं होगी। इस वास्ते हृदय से पुकारो उसको, एक हो हरिया बंदीवानसो करिए कूक पुकार, उसको पुकार परमात्मा को, तो उसकी मनन निर्ध्यासन करते हुए भी इनसे संबंध छूट रहा है तब परमात्मा प्राप्ति होती है। इस वास्ते इसका भरोसा न रख करके सेवा करो। आपके पास जो सांसारिक चीजें हैं, शरीर है, मन है, बुद्धि है, इंद्रियां है, ये इसकी सबकी संसार के साथ एकता है, इनको संसार का मानो, अपना मत मानो, इनको अपना तो परमात्मा एक है, क्यों आप अंश परमात्मा के हैं, आप प्रकृति के अंश नहीं है। संसार सब प्रकृति से बना हुआ है, और बनाने वाला और व्यापक रहने वाला परमात्मा है, संसार में भी वही परमात्मा है, तो उसको ले और ये संसार ऊपर है, ये तो झलक है ऊपर की, ये वास्तव में नहीं, वास्तव में परमात्मा है। इसलिए संसार की आशा का त्याग करो, ये निहाल कर देंगे ये नहीं, अरे खुद तो निहाल हो जाए तो हमारे को कर देंगे। बहम होता है लोगों को, धनी आदमी देगा धनी हमारे को निहाल कर देगा, खुद के तो जलन हो रही बेचारे को, आपको निहाल क्या करेगा। इस वास्ते निहाल करने एक परमात्मा ही है, जिसे किसी की जरूरत नहीं है, ऐसे परमात्मा को प्राप्त कर लो, निहाल हो जाओगे एकदम। और ये लोगों का भरोसा रखो तो बहुत ही खराब चीज है ये। सेवा करो, संसार की सेवा करो, उसे सेवा चाहो मत। अरे भाई आप चाहते हैं उनसे सेवा, वे चाहे आपसे सेवा, दो ठगा ठगाई नहीं होती। आप कहते इनको ठग ले, वे कहते हम ठग ले इनको, दोनों ठगे जाओगे, मिलेगा कुछ नहीं। संसार की सेवा करो, क्यों करो कि संसार से शरीर लिया है, शरीर से प्राण आदि लिया है, योग्यता दी है, अधिकार लिया है, अवस्था ली है, बड़े हुए हो संसार की सेवा में, धन लिया है, घर लिया है, जमीन लिया है, तो ये दिया है वो दे दो, कर्जा उतर जाए, दुकान उठानी होती है तो उधार देते नहीं, जो दे दे वो ले लेना है, अपना सब दे देना है, बिल्कुल कर्जा उतार देना है अपना। तो ये कर्जा संसार का इससे रोना होता है, इससे दुख होता है, संताप होता है। जिससे ज्यादा दिया है दिया नहीं है, उसके मरने की बड़ी भारी चिंता होती है, शोक होगा, शोक से बच सकते नहीं। और आपने ज्यादा सेवा ही की है, लिया नहीं उसी शोक नहीं होगा। मेले में जाकर सब मेले की सेवा करते हैं, मेला बिगड़ जाते अपने मौज से चले जाते, रोना नहीं होता कितने आदमी हमारे चले गए। मार्मिक बात है ये, जितना लोगा उतना कर्जा चढ़ेगा और उसी के मरने से उतना ही दुख होगा। इस वास्ते संसार से लेना नहीं है, अन्नदाता भगवान से लेना है, उसको लेना, उसने लेना, अपने भगवान से लेना है। भगवान से क्या लेना है कि भगवान खुद को लेना है, भगवान से खुद को ही लेना और कुछ नहीं लेना है। भगवान कहते क्या मांगता है कि मैं तो आपको ही मांगता हूँ, क्या चाहता है कि आपको ही, और कि ना और कोई चाहना नहीं है। आपसे बढ़कर कोई चीज हो तो आपसे चाहूं मैं, आपसे बढ़कर चीज हो तो आपसे मैं मांग लू, आपसे बढ़कर आप बताओ। न कत समोस्तभ्यधिगत कुतो अन्या, आपके समान भी कोई नहीं है, अधिक कैसे होगा, तो उसे क्या निहाल हो जाओगे, निहाल केवल परमात्मा से होंगे। इस वास्ते परमात्मा है, वो है, चिन्मय है। निराकार की उपासना करने वालों के लिए बहुत ही बढ़िया बात है, एक परमात्मा है। इसमें आप लोग मैं हूँ है, एक एक परमात्मा है। हूँ कहलाता है अहंकार के कारण से, मैंपन के कारण से, ये मैंपन अपना दे दो, मैं मेरी का त्याग, ये मेरा नहीं है, मैं हूँ है के साथ में परमात्मा सुन एक परिपूर्ण है। इसके साथ आप हम हरदम उसके साथ रहो, और उस साथ ही आप हैं और उस साथ ही रहते हैं। बहम आपने किया है कि मैं शरीर के साथ में हूँ, ये सच्ची बात नहीं है। शरीर तो मिलने वाला है, छूटने वाला है, मिलता है छूटता है, वो अपने साथ नहीं होता। अपने साथ जो मिलता नहीं छूटता नहीं, कभी है ही मिला हुआ सदा, वो अपना है, वो है अपने में। आप निश्चित रहो और किसी की परवाह मत करो, शरीर की, इंद्रियों की, मन की, प्राण की, जीने की, किसी की परवाह मत करो। मैं हूँ है, एक रह जाओ। और साकार उपासना करने वाले हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, पुकारो जोर जोर से उसको, नाम उसे ले दो, उसकी प्राप्ति हो जाएगी। ये दोनों के लिए बहुत ही मार्मिक सच्ची और सिद्धांत की बात। संसार की आशा मत रखो, शरीर की आशा मत रखो, ऐसी योग्यता की आशा मत रखो। विद्या पढ़ देंगे योग्यता आ जाएगी, योग्यता से अयोग्य चीज मिलती है। आपकी जितनी योग्यता होगी उससे अयोग्य चीज पर आपका अधिकार होगा, धनी का निर्धन पर अधिकार होगा, आपसे अयोग्य पर आपके योग्यता का अधिकार होगा, आपसे अधिक योग्यता वाला पर आपकी योग्यता कैसे चलेगी। निर्बल पर बल चलता है, अपने बहुत बल उस पर अपना बल नहीं चलता, परंतु निर्बल होकर पुकारे तो जब लग गज अपनो बल बढ़त्यो, नेजो नहीं काम। निर्बल है बलराम पुकारियो आयो आधे नाम, निर्बल कर बल की कोई आशा नहीं। हे नाथ आधे नाम आ गया, ना तू कही तय कह दी आ गए। इस वास्ते अपने बल का प्रयोग मत करो, भगवान के शरण रहो। दोनों की बात ये है, निराकार मानने वाले एकदम है में स्थिति है, हृदय में सच्ची बात है, एकदम सिद्धांत की बात है। वो सत्य से कोई अलग हो सकता नहीं, हुआ नहीं, है नहीं, हो सकेगा नहीं, होगा नहीं, कभी सत्य के साथ रहेगा। है मैं स्थिति हूँ कोई तो सकार बोले, भगवान को पुकारो, एक आस बोल, एक बल, हे नाथ, हे प्रभु, हे प्रभु। समय तो सावधान रखो, हरदम उसको पुकारते रहो तो संसार के साथ जो एकता कर रखी है ये छूट जाएगी। संसार की सहायता छूटना नाम वियोग है, तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संयोग दुखालय मशाश्वतम, तो ये योग है। और समत्वम योग उच्चते, दो के नाम योग परिभाषा है। इस संसार जो नाशवान है उससे विमुख हो गया, योग हो गया, और परमात्मा स्थित हो गई, योग हो गया, दोनों का फल एक होगा। परमात्मा स्थित होगा संसार छूट जाएगा, संसार छोड़ोगे परमात्मा स्थिति हो जाएगी। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, सार बात है। सब समय सावधान रहो, भगवान के चरणों के शरण हो जाओ और हरदम समय सदा भगवान में लगाओ। चाहे साकार का भजन करो चाहे निराकार कर दो, सगुण मानो चाहे निर्गुण मानो, वो आपकी मर्जी से मानो। परंतु एक बात है कि आपने माना है वैसा सगुण नहीं है, आपने जैसा माना है ऐसा निर्गुण नहीं है। आपकी मान्यता बुद्धि की है उससे अतीत है परमात्मा, सगुण भी अतीत है निर्गुण भी अतीत है, पर मान्यता आपको काम देगी, कारण काम नहीं देगा, आपकी खुद की मान्यता काम देगी। नारायण नारायण नारायण।